connaître et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, Daniel Al-Kham, acteur qui a ramassé mon moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'effet d'un yébaï oustaz, nous allons continuer à voir Inch'Allah. Nous allons y faire, nous allons voir Inch'Allah. Oustaz, à fond, machikoura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقي بطيرك نونجي لير السنو كم تلال كتن توب جنوار توب ينتبه عليه الصلاة والسلام أخمكو واجنين فقل لي بربك أيها العاقل الناصح لنفسي هل من تعظيم الرسول ومعرفة حقه الإعراض عن سنتي سيرن بي نينا يو بوروم خيل مي ماغي لاي لاج اك سا خيل بو ري بيغا ام نдах بوكو نا تي ماغال يوننتي بي عليه الصلاه والسلام اك خم اي اقم nga deddu sunnam ndax lol deug deug yenn na manam ndax lol xel nangou nak ndax xel nanguna ngane man beug na yonent bi dama koy magal xamna ay aqam dama koy joxe waye lan nga def moy al i'rad an sunnati nga dum moy sunnam wa tahamiha tadabburan wa fahman wa ihmalaha takasulan wa ajzan bi da'wa annahu la yaqdiruna ala fahmiha na lele nga gis ko xamne bi mi attewo dafa sanni sunna yonent bi fele attewo lenen lele nga gis ko xamne bi mi jang da sanni fele sunna yonent bi comprendre ci dara def ko sagane soko waxe munela lolou kenn mun ko jang ndax dafa compliqué dafa jaxaso opare nak bi waji waxe lolou ba pare ci la taxawat nak di wote ne mom beug na yonent wa annahu la yastati uzalika ahad fi hadha al asr lele nga dekkune sunna yonent bi alayhi salatu wassalam dundu ko ci jamono bi man ta nek top yonent bi mo man ta nek waw lutax man ta nek ñu mëna top samba top demba top messi top mbeuri top top rappeur yi top simbukat yi ñu ne mënu ñoo top yonent bi te ñu mëna top ñooñ te yonent bi di suñu roy kay yalla wacc ko tek ko suñu kanam daal ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé rek daal di juk lool nu mu nekké mom dong lañu yalla joxoñ ben baram ne su ngeen ko topé rek da di juk amul kenen assurance bobu mom dong yonent bi moko am xol len ni ko topone ci sahaba goor ak jigen djel ci kenn rek tay nga def ko model ci wa senegal munuñ ko roy te koku lan mo taxone mu bax moy yonent bi alayhi salatu wassalam la topone kon doomu ndey mbok julit yi kenn mën ta wote wu ne man bëgg naa sunna yonent bi ba pare te doo ko dund munta nekk yonent bi boo ko bëggee da ngay dund sunnaam ndax loolu kër xéewal gu rëy rëy la dund sunna yonent bi alayhi salaam salaam topp ko xéewal gënta rëy xéewal googu koo xam ne lépp lu muy def ci dundam day xool naka la ko yonent bi defee woon mu defee ko noonu pourtant même sunu téré ndaw yi nga xamne mom lañ commencé jang def ñuy wax ne julit wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma llahi fi amo droit def dara luddul lolu ngay def xam nga lan moy atté yalla bi té atté yalla bi nak yonent bi moko jangalé kon nanu gor gorlu mbokk yi gor ak jigen mak ak ndaw nanu gor gorlu xam yonent bi alayhi salatu wassalam xam siram xéñtu njubam di gor gorlu ci limu doon def ci jaamu yalla nga xamne mom la fi bayyi ñu gor gorlu suñ koy def bi jëm ko défé mom nim ko défé won loloy li ñuy dimbali ci suñu dundu ndax lool la ko yalla yonne pour mu ñew wonnu naka la ni défé bi ñun rek ñun ñoy tok bu mu neex ñu am lu ñu wara def rek ñu créer ay mbir nangam nangam daal di def tay da nga gis ci biir réew mi ay mbir yu bari dañuy sos xolal legi lu xew lu bes luñu jël moy ku am tuddu bala ñuy tuddu ñu ne lañ wacce kamil ku am becc bala ñuy suli ñu ne nañ def fidaaw mbir yu bare te lolu yeb so do laaj tay doomu adama yi ñun ak yonent bi kan mo gëna xam alquran imam man gisuma la won so jugul man gisuma la won sa ahlan ahlan bik idiliss kok moy sunu serigne jangé nañ ci mom bokki hal arafa ar-rasul man yatahakam ila ghayri est ce xamna yonent bi est ce beug na yonent bi ku fi bayyi li yonent bi di indi dem atté wo fenen est ce koko xamna yonent bi hal arafa ar-rasul man yatahakam ila ghayri kayfa yakunu naka la nekké mom minan man beug na yonent mu bayyi fi yonent dem atté wo lenen li yonent indi wul ba pare mu taxaw ne man beug na yonent bi gëm na ko bëgg na ko te yalla dakk ngëmu ñooñu fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima ñi dañu ñew atté wo ci leneen loolu li yonent bi indi yalla dakk seen ngëm kon ki ne man bëgg na yonent bi na nga nangu yonent bi atté la xam ngeen ne Omar Reyna ko xamne dafa lank atté yonentibi alayhi salatu wassalam Omar Rey kon man gor gorlu sunu dundu sunu kemtalay katan dem ak dik def ak dindi ñu xol naka la ko yonentibi don defé wa al arafa rasul wa amana bihi man yaruddu hadithu sahih li ajli kalami shaykhihi aw adati qawmi est ce deug deug mbokk yi waji bëgg na yonent bi waji gëm na yonent bi mom mi nga xamne day dello hadith bu wër nga taxaw ne ko hadith neena xolal barki demb amna waji taxaw ci télé bi lepp lu doon sunna yonent bi mu dajj ko sanni ko fele dem bané goor sax mën na akolaat jigen dara nekk ci waaw li yonent bi doon wax monu dal innama akhafu alaykum ñu ne ah mu ne a'immatil mudillin lima ragal ci yeen moy ay njit yu reralat lol nak lan bari la tay ay njit yo xamne dañuy reral nit ñi lu aramon ñu daganal len ko lu daganon ñu aramal ko lu yalla bëgg ñu sank nit ñi bu ko kenn def lolou su ciem siècle la won non temps bi heure bi non julit yi bayyi lol monu alak tay ndax ki ne man bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama koy roy gem na ko ñu taxaw ne la yonent bi neena nga nan waye suñ ne julit yonent bi neena waru ci tek bat sami'na wa ata'na la wara wax waye ñu ne la yonent bi ne nga nan me il paraît diw ñun suñu imam samba demba mbokk yi imam ahmad neena iza qala allah wa rasuluhu fa bil ayni war ras yalla kub yonent su waxe kenn amatul droit di ci tek bat way liñu sonal moy julit ñi lepp yonent bi dañ ko mujjel ginaaw lepp aada yek bidaay yek xeet yek nangam ak nangam lool lañ tek ci kaw motax ñu neub yonent bi nit ñi tay bo jëlal micro di wax nit ñi kan moy yonent bi rek xam nga fuñ lay yemlo moy fi wa li wa jardin di jang aminata yaayam abdallah bayam makka la juddo medina la fato loxo ci kaw bakkar ci ñu ne eske lolou lañ xam ci yonent bi waaw moy lolou way kat bi di way waaw lolou kesse fek lolou li ñu gëna bëgg ci yow moy sa dundin wi ngay dund nga tek ko ci yoonu yoon bul wuté ak yoonent bi bul jël ben mir ci miru dundu ngay def yow ni ngi ko bëgge fekk loolu yoonent bi wax na ci ba paré yoonent bi jàngalé na loolu ni ngi koy défé woné nako yoonent bi gennul aduna luddul lepp woné nako sallallahu alayhi wasallam bañ nako ba sax bu mu fi joggé dafa né taraktukum mahajatun bayda laylaha kanahariha muna la yazighu anha illa halik guddi gu melne beccak la fi bayyi yon wu leer nañ ku ci jaar yonent bi neena yaangi tere ji bir aljanna neena guddi gi da melne beccak ken duko wacc ludul ku nara alko kon buñ bané alko sun bëgge juk nan gor gor lu sun kem talal katan sunu dundu ñu xéñ ci ñubal yonent bi alayhi salatu wassalam ndax loolu lañu yalla won fofu lañu yalla teklo fofu lañu yalla joxoñ koku lañu yalla won ñu wara nek ci ginaaw mo doñu ko jitu ci sunu lepp nak sunu jaamu yalla yépp julli koor japp def lepp xolal waajo yu ma leen di wax ci radio bi ci télé bi la taxaw daal ni japp kuy japp kenn waru raxas tank kenn waru raxas tank danaka dafa melni kérok dañ ko yoni won pour na dajji sunna waaw jigen bu ko nexé mu mesu ba doyal nako keppo dara nek ci mok mbakhneyam lolou la wax ñena mbakh mes ak mbakhneyam ñi nako japp nak mu nek kumu nex bu raxas tank nga waaw waro ko raxas dañ ko ramassa gis nga di indi ay suba di lendeumal lolou moy sunu problème ñu mel non nak jarna dar nañu xam ba suñuy waxati sax bo len séné ci sa poste télé nga andal ko bañ leena déglu jeex na kèn du jital lenn ci njangalina yonent bi rahas tank ci japp yonent bi moko don léral sunna yonent bi moy japp na rahas tank massa tank lolou du sunna mbirum shi'a la té ñun ay sunnit lañ ñun alcorane ak sunna lañuy dund kon sénégal dañu wara wax né suñuy japp na rahas tank lolu moy sunna yonent bi mon deg monu gëna deg alquran moko don firir sahaba yi ba muy jangale japp li aya bi wax yeb yonent bi mu yex ci tank daf ko raxas kon ñi nga xamne dañ na dañuy massa tank ñoo gëna deg yonent bi aya bi jangale na jang sunna bukhari abu daud tirmizi nisa'i ibnu majah ñom ñep lan mo fa nek raxas tank sifatu wudu'un nabi bi sahaba yu mag yi jangale yep lan mo fa nek raxas tank waaw kon naka la kenen di taxawé di wax lo xamanteni nit ñi dañuy mam dem di fekki ko kon mbokk yi dañ mëna teunk waxtaan wi ci yenente bi alayhi salatu wassalam moy ki yalla yoni ci ñun mom moy suñu royukaay mom lañu wara topando ci sunu lepp nak la wax bayuma dara suma ne lepp lu sa xel dem rek niñ ko fa wara topando comme lima wax sank joxe ay model ci sahaba yi niñ ko don topando we ci nan ci lek ci teud ci dugg ci toilette ci def lepp yonent bi mo daan wona ñuy def kon lolu buñ ko xamé dé mena ni da nañ tourner ajat sunu niveau ci bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam té li wone né bëgg nga ko moy fexel ba lepp loy def rek ben xalé dem def ma sétti mu né chaque jour damay am ciow suñu kër waye dama koy régler ndax suma défé dara rek ñu né ma yow li rek mañ leen yonent bi néna khuzu anni manasikakum mu ci hadith bobu rek la ko kal ku wax rek man la yonent bi néna khuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ñuy jaamo yalla té li may def ni yonent bi ko don def jeexna so jëlé hadith bobu rek nga def ko sa kanam loy def ci jaamu yalla su la ci nit ñi bëggee song rek ne len khuzu anni manasikakum yenen tibi neena nañ jël ci mom nu ñuy jaamo yalla nga noppalu lool dina wone ne yow bëgg nga ko waaw ak way kat di neena way kat ba neena innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku bëgg da ngay top ka nga bëgg gis nga xalé jigen yi ku ci takkon kenn tay du fanan kërëm dañ nan ko aja sa jëkkër gis nga parce que daf ko bëgg daf koy top su waji demone ba ñoro maamu ndëri da koy top waji yob ko ko xamne amul courant amul ndox amul dara waay ndaw ci day nangu dem semaine bi passé dañ doon lijeenti ben sey waji seek soxna ji 7 ans am ak mom ñenti doom ñu am problème ñukoy lijeenti bim ñe tok ñi ne kaddu ga ngok maniko yow sa doxalin ak xale bu jigen bi lutax nga doxale ni mu ne lan la def maniko bi nga ñewé fi di tak est ce que xamone nañ la mu ne dedet maniko ki nga andal nga wax moy sa kilifa mom lañ xam mom lañ wolu won mom lañ doylu won yaakar ne ni mel non nga mel ndax mom mo la fi indi ñu may la ñu ko ñaata nga indi mi lay may ken laaju la alal ñaata nga joxe dang koy fateliko ne waaw maniko nga yobbu ko musee nga duggal ko ci neek bu paregul amul buntu amul fenêtre ken raaxu ko ken peinturu ko amul sax tapi mak la nga ci sanni maniko instant yi deg na ne jënd nga kër ba tabax ko ba lewe ko ba legi ndaw ci amul lal bu mu teud lolu est ce que bëgg la ko bëgg di nga ko def non mbokk yi ko bëgg dang koy taral ko bëgg dang koy fonk ko bëgg da ngay nekk ci wétam waaw bu onké nga sëkkat bu jito nga nekk ci ginnawam bu ñu gesso gis la lolu moy wone na bëgg na ko ko bëgg yenen te bi non ngay mel lepp loy def ay fexé mu deppok li yenen te bi santane sallallahu alaihi wasallam bëcc sa dal yi ngay sol fexel bu boy sol dal yi xamal yonent bi ban dal la doon jëkke ban dal la doon mujjé simi kon inshallah ma ngi teunk ma jox serigne bi sama ginnaw suma ko téléen gis avant muy tok fi kon dama koy baye mu def deuxième partie bi inshallah wa ndax mom moy suñu serigne mu ngop borom xam xam yi dañu né ndox bu téwé japp ya tim yaquna do la lañ wax iza hadara al ma batala tayammum ñun nak tim lañ mom moy ndox mi cheikh la budda walaw bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala